باندھنا کہ یہ کریں گے وہ کریں گے، جیسا کہ انسان کا خاصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، موت پہلے آ جاتی ہے، آرزو میں بہت دور تک نکلی ہوئی ہوتی ہے انسان، تو یہ شقاوت کے اندر ان چیزوں کو شمار کیا گیا ہے، ایک آنکھ کا منجمد ہونا اور دل کا سخت ہونا اور لمبی آرزو باندھنا اور دنیا کی حرص زیادہ رکھنا، انسان کی بدبختی کی نشانی ہے کہ شقاوت میں ان چیزوں کو استعمال کیا گیا. تو یہ بنی اسرائیل کے دل سخت ہو گئے، یہ اعراض کے نتیجے، پھر خدا کی طرف سے لعنت بھی آئی، دل سخت ہو گئے اعراض کے نتیجے میں، فام الٹ گئے، تحریف کتاب الہی کرنے لگے. تو اللہ نے مثال جو بیان فرمائی ہے کہ اے بنی اسرائیل تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے، حالانکہ تم نے خدا کی قدرت کی نشانیاں دیکھی، معجزات دیکھے، بڑی بڑی باتیں دیکھی، لیکن اس کے باوجود بھی تمہارے دل سخت ہو گئے. مثال میں فرمایا فاہیا کل ہجارہ، پس وہ پتھروں کی طرح، پتھروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، تمہارے دل سختی میں پتھروں کی طرح، او اشد و قصوہ، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے، یہ فرمایا. اور ترقی کے لیے بل کے معنی میں، یا اور تنوی کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ تم میں سے تمہارے دل سخت ہو گئے تو بعض دل پتھروں کی طرح اور بعض دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت، پتھروں سے زیادہ سخت تو پھر لوہا ہوتا ہے، جیسا سورہ بنی اسرائیل کونو حجارتن و حدیدن، ہو جاؤ تم پتھر یا لوہا بن جاؤ، یہ اس سے بھی زیادہ کوئی سخت تمہارے خیال میں ہے. وہاں قیامت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا ہے، پتھروں کی طرح ہے، بعض پتھروں کی طرح اور بعض اس سے زیادہ سخت، یا یہ معنی کہ پس وہ پتھروں کی طرح ہے، نہیں او اشد و قصوہ، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت. پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو بعض پتھر جو ہیں ان کے اندر بڑے فائدے کی بات ہوتی ہے، کس طرح، ان من الحجارت لوا یتفجر من الانہار، بعض ایسے پتھر ہیں کہ جن سے نہریں پھوٹ کر نکلتی ہیں. نہر کا نکلنا کتنا مفید ہے، اس سے بہت سی قومیں فائدہ اٹھاتی ہیں، بہت سی مخلوق فائدہ اٹھاتی ہیں. تو بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان سے نہریں پانی کی پھوٹ کر جاری ہوتی ہیں، اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ یش شک کا کو وہ پھٹ پڑتے ہیں تو پانی نکل آتا، اب فائدہ تھوڑا ہوتا. اور بعض ایسے ہیں پتھر کہ جو اللہ کے خوف سے بلند جگہ سے نیچے گر پڑتے ہیں. لیکن بنی اسرائیل کے اندر کوئی فائدے والی بات نہیں ہے. اب پتھروں میں ان کی نوعیت کے اعتبار سے اللہ تعالی نے تین قسم کی باتیں بیان فرمائی، نہریں جس سے پھوٹ پڑتی، بعض آدمی ایسے مفید ہوتے ہیں جیسا نہر، اس کا فیضان بہت سی اقوام، بہت سے افراد، مخلوق تک پہنچتا ہے. ہم نہر سے کتنی مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے، ایسا ہی انسانوں کا حال ہے. بعض آدمی جب کوئی قانون بناتے ہیں تو ایسا قانون بناتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ السلام کی ہستی کو لے لیں، کیسا قانون انہوں نے پیش کیا جس سے بہت سی اقوام دنیا کی فائدہ اٹھاتی رہی. ایسا ہی ہے، اور بعض آدمی ایسی حیثیت میں ہوتے ہیں کہ اگر وہ قانون بھی پیش کریں تو اس سے صرف محدود لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. جیسا پتھر پھٹ جاتا ہے اس سے پانی نکل آتا ہے, اس پانی سے اتنا ہی ہو سکتا ہے جیسا ایک پیاسے آدمی کو سیراب کر دیا جائے. پیاسے آدمی کو سیراب کر دیا محدود پیمانے میں. اور بعض پتھر ایسے جو بلندی سے محض اللہ کے خوف سے نیچے گرتے ہیں, یہ سجدہ ہے اس کا, یہ پتھر کا سجدہ ہوتا خدا کے خوف سے نیچے گر پڑا. اسی طرح جو آدمی سجدہ کرتا ہے خدا تعالی کے سامنے, سجدہ بہت بڑی حقیقت ہے, خدا تعالی کے سامنے عاجزی اور نیازمندی کی انتہائی شکل سجدہ ہے. کہ جو آدمی سجدہ کرتا ہے اس کو اللہ کے ساتھ اتصال پیدا ہو جاتا, اتصال باللہ. اسی لیے قرآن میں تو فرمایا ہے سجدہ کرو اور قرب خداوندی حاصل کرو, یہ ارشاد ہے اللہ تعالی کا. اور حضور کا فرمان ہے کہ اکرم ما یکون العبد من ربی وهو ساجد, بندہ جن حالتوں میں رب کے تعالی کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس میں سجدے کی حالت سب سے زیادہ قرب والی. جتنا عجز انکسار اس وقت ہوتا ہے اتنا ہی اس کو خدا کا قرب زیادہ نصیب ہوتا ہے. یہ سجدہ ہے, سجدہ جس کے اندر ہوگا اس کو اللہ تعالی کے ساتھ اتصال ہوگا. تو جب اللہ تعالی کے ساتھ اتصال ہو تو انسان کی حالت درست رہ سکتی. اب یہ تینوں باتیں بھی اگر نہیں ہیں, اگر مخلوق کو فائدہ عام طور پر بھی نہیں پہنچاتا, محدود پیمانے پر بھی نہیں پہنچاتا, اور اللہ کے ساتھ بھی اتصال نہیں ہے, تو ایسے انسان بدبخت اور شقی ہوں, کہ ان میں کوئی بھی یہ فضیلت والی بات نہیں ہے. نہ خدا کے ساتھ تعلق صحیح ہے, اللہ کے ساتھ اگر تعلق ہو قرب ہو پھر خدا کی قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں ایسے انسانوں. اور ایسے انسانوں کے ساتھ جو لوگ ملنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی خدا کی قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں. اور پھر بڑی بڑی باتوں کا ظہور ہوتا, یہ اللہ تعالی کے ساتھ اتصال کا یعنی نتیجہ ہوتا. ہمارے بزرگوں میں سید احمد شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ, سید احمد شہید بریلوی یہ رائے بریلی کے رہنے والے, سادات کے خاندان حسنی سید ہیں, یہ وہ بزرگ ہیں جو دلی میں پہنچ کر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہے, ان سے بیعت ہوئے, علم حاصل کیا. بیعت کرنے کے بعد تربیت کے لیے انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کے سپرد کر لیا, یہ شاہ عبدالقادر صاحب جنہوں نے قرآن کا ترجمہ لکھا. یہ بہت زیادہ صاحب کشف بزرگ تھے, ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے تھے, کوئی کام نہیں کرتی تھی دنیا میں, عبادت میں مشغول. تو شاہ عبدالقادر صاحب کے سپرد کر دیا کہ ان کی تربیت کرو. تین سال وہ تربیت کرتے رہے, کامل ہو گئے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ ان کے اندر اللہ نے بڑی صلاحیت رکھی ہے, حکم دیا تم ٹونک چلے جاؤ, وہاں جا کر کے یہ فوج کی تربیت حاصل کرو. فوجی تربیت کے لیے بھیجا سید احمد شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ, شاہ عبدالعزیز صاحب نے بھیجا. وہاں چھ سال رہے, وہ فوجی تربیت حاصل کی. کیوں؟ ان کو اندازہ تھا کہ خدا تعالیٰ ان سے کس قسم کے کام لے لے. تو یہ ان کے تربیت یافتہ تھے, ان کے مجاز تھے, وہ پیر تھے شاہ عبدالعزیز. شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنے باپ شاہ ولی اللہ کے بعد تمام بر صغیر میں بہت بڑے بزرگ, بہت بڑے عالم, فقیہ, مفسر تھے. ان کے تربیت یافتہ اللہ نے کمال ایسا دیا تھا کہ یہ شاہ اسماعیل شہید یہ تو عالم تھے اور محدث تھے، مفسر تھے، یہ سید صاحب کے ساتھ کس طرح جڑے، اور شاہ عبدالعزیز صاحب کے داماد مولانا عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ بڑے پائے کے علماء تھے. سید صاحب کا علم نہیں تھا اتنا، ان کا علم بہت کم تھا، یہ ان سے علم میں بڑی فوقیت رکھنے والے تھے. یہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو 30,000 حدیثیں زبانی یاد تھی، 30,000 حدیثیں، قرآن یاد تھا، صبح کی نماز پڑھ کر کے قرآن مجید شروع کرتے تھے، سورج نکلنے تک ختم ہو چل جاتے تھے قرآن، ادھر عصر کی نماز پڑھ کر کے بیٹھتے تھے تو مغرب کی اذان کے ساتھ قرآن مجید تلاوت بھی ختم، برکت بھی اللہ نے اتنی عطا فرمائی. تو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں ایک دفعہ شیخ عبد الحق محدث کا وہ رسالہ آیا جس میں نماز کی ترکیب لکھی ہوئی، نماز کی ترکیب، پھر نماز اس طرح پڑھنی چاہیے. تو اس کے اندر جو ترکیب لکھی ہوئی تھی اس کے مطابق کوشش کرتے تھے، بلکہ ایسا ہے کہ خیال کرتے تھے کہ کاش مجھے ایسا بھی موقع مل جائے کہ رات کو دو رکعت مجھے ایسی حاصل ہو جائے کہ جن میں کوئی وسوسہ وغیرہ نہ آنے پائے. ایک رات کوشش کرتے رہے، 100 رکعت پڑھی لیکن مقصد حاصل نہ ہوا، 100 رکعت پڑھی وسوسے سے خالی میں نماز پڑھوں. تو اتفاق کی بات ہے کہ وہ سید احمد شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے اس کا ذکر ہوا، شیخ عبدالحق کا یہ رسالہ میں نے پڑھا ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ بات نہیں پیدا نہیں ہو رہی تھی. سید صاحب نے فرمایا رحمت اللہ علیہ نے کہ یہ بات اس طرح نہیں حاصل ہوگی جس طرح تم کتاب پڑھ کر حاصل کر رہے ہو. کہا کہ یہ کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ آؤ میرے پیچھے پڑھو دو رکعت. یہ سید صاحب رحمت اللہ علیہ کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے حضور قلب عطا فرما دی، وہ کیفیت راسخ ہو گئی دل کے اندر. ہر وقت انہوں نے اپنے ساتھی کے سامنے ذکر کیا مولانا عبدالحی کے سامنے کہ میں اتنی کوشش کرتا رہا لیکن سید صاحب کے پیچھے دو رکعت پڑھنے سے اللہ نے یہ کیفیت مجھے عطا فرمائی ہے، حضور قلب نصیب ہو گیا ہے. تو کہنے لگے کہ مجھے بھی ان کے پاس لے جاؤ. وہ بھی گئے، انہوں نے بھی عرض کیا کہ مجھے بھی، تو فرمایا تم بھی پڑھ لو میرے پیچھے دو رکعت. ان کو بھی خدا نے یہ کہہ دیا. تو یہ دونوں حضرت اس واسطے سید صاحب کے ساتھ ساری عمر رہے، یاد میں اکٹھے رہے. اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ تو بالا کوٹ میں شہید ہوئے اپنے پیر کے ساتھ، لیکن مولانا عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ شہید نہیں ہوئے، لیکن پنجتار میں بیمار ہو کر سفر کے اندر، علاقہ پنجتار میں سرحد کے اندر بیمار ہو گئے اور وہاں پر فوت ہو گئی. یہ قاضی تھے، مولانا اسماعیل شہید سپاہ سالار فوج اور مولانا عبدالحی قاضی تھے. سید صاحب امیر تھے، جو حکومت انہوں نے بنائی تھی سرحد کے اندر 3 سال تک چلتی رہی، وہ مثالی حکومت تھی، مگر مسلمان بہت نالائق تھے، ان کی نالائکی کی وجہ سے آگے معاملہ نہیں چل سکا. تو جس وقت وہ بیمار ہو گئے، فوت ہو رہے تھے، تو سید صاحب نے کہا تمہاری کوئی خواہش ہو؟ کہنے لگے حضرت خواہش تو تھی جہاد میں شہادت کی موت ملتی، وہ تو مل نہ سکی، اب میں مر رہا ہوں بیماری کی وجہ سے، البتہ میری ایک خواہش ہے وہ پوری کر دیں. میری خواہش یہ ہے کہ آپ اپنا قدم میرے سینے پر رکھ دیں. شہید صاحب نے ایسا ہی کیا، قدم ان کے سینے پر رکھ دیا اپنا. اس کے بعد انہوں نے جان دے دی، اللہ کا نام لے دی. تو ان کے ساتھ جو عقیدت تھی اور ان کے ماتحت جہاد کرتے رہے، اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے بے حد قربانیاں دی، لیکن خدا کو منظور نہیں تھا اللہ کی قدرت میں، کیونکہ اسباب اس قسم کے نہیں تھے، اور مسلمانوں کی غداری ایسی تھی کہ ہر وقت یہ آڑے آتی رہی. جب سے بھی ابن علقمی کے دور کے بعد ساتویں صدی سے یہ غداری مسلمانوں میں شروع ہوئی ہے, اس کی وجہ سے اپنی سلطنتیں دبا ہوئی, نظام بگڑا, تعلیم بگڑی, وہ بگڑتا ہی گیا معاملہ, پھر درست نہیں ہو سکا کبھی. تو بہرحال یہ اللہ کے ساتھ اتصال کا نتیجہ تھا, اتصال باللہ کا نتیجہ تھا کہ ان کو اتنا اللہ نے کمال عطا فرمایا تھا. تو بہرحال انسان اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں, انسان فائدہ عامہ بھی نہیں ہے, محدود پیمانے پر فائدہ بھی نہیں ہے, اتصال باللہ بھی نہیں ہے, تو ایسے انسان بدبخت شقی ہیں. بنی اسرائیل میں ان میں سے کوئی بات نہیں رہی, اس لیے اعراض کرتے ہیں, سنگ دلی پیدا ہو گئے, پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ان کے دل. پتھر تو مفید ہو سکتے ہیں, بنی اسرائیل کا وجود, یہودیوں کا وجود ان سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے, غیر مفید ہے, مضر ہے انسانیت کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خرابیوں کا نتیجہ ذکر فرمایا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے, بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم کام کرتے ہو, سب اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے تمہارے اعمال. اللہ تعالیٰ تم نتیجہ تمہارے سامنے رکھ دے گا تمہارے اعمال کا انجام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افتسمعون یقولون لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون افتتمعون ان یؤمنوا لکم, اے آل ایمان کیا تم توقع رکھتے ہو کہ یہ یہودی یا اہل کتاب ایمان لائیں گے تمہاری بات پر, حالانکہ ایک گروہ ان میں سے ایسا تھا جو اللہ کا کلام سنتے تھے پھر اس کو بدل ڈالتے تھے, من بعد ما عقلوہ, بعد اس کے کہ انہوں نے اس کو سمجھ لیا تھا, وہم یعلمون اور وہ جانتے بھی تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, اور جب ملتے ہیں یہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں آمنا, ہم بھی ایمان لائے, اور جب الگ ہوتے ہیں ان میں سے بعض کے پاس تو کہتے ہیں وہ اتحدثونہم, کیا تم بیان کرتے ہو ان مسلمانوں کے پاس وہ چیز جو اللہ نے تم پر ظاہر کی ہے, لیحاجوکم بھی, تاکہ یہ جھگڑا کریں تمہارے ساتھ اس کے ساتھ تمہارے رب کے پاس. افلا تعقلون, کیا تم سمجھتے نہیں. اولا یعلمون, کیا نہیں جانتے یہ لوگ, کہ بے شک اللہ تعالی جانتا ہے جس کو چھپاتے ہیں یہ اور جس کو ظاہر کرتے ہیں, اور بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں جو نہیں جانتے کتاب, الا امانیہ مگر چند جھوٹی آرزویں ہیں, اور نہیں وہ مگر گمان کرتے. بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے, تاکہ خریدیں اس کے ذریعے قیمت تھوڑی, پاس ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو کمایا انہوں نے. اہل کتاب کی خرابیاں ذکر ہو رہی ہیں. پہلی آیت میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بہت سی نشانیوں کے دیکھنے کے بعد بھی بنی اسرائیل کے دل سخت ہو گئے، حتیٰ کہ پتھروں سے بھی وہ زیادہ سخت ہیں. پتھر تو مفید ہو سکتے ہیں مگر ان کے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہیں. اور تنبیہ بھی کی گئی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے، اس کے علم میں ہے سب تمہارے کام، تمہاری کارگزاری سب. اس کے علاوہ اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا اور خطاب آل ایمان سے کیا کہ تمہیں توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ لوگ تمہاری بات پر یقین رکھیں گے اور تمہارے کہنے پر ایمان لائیں گے. اللہ تعالی نے سمجھا دیا ہے تم اپنی امید قطع کر لو ان لوگوں سے. افتطمعون، اے اہل ایمان کیا تم توقع رکھتے ہو کہ ان یؤمنوا لکم، کہ یہ تصدیق کریں گے اور ایمان لائیں گے تمہاری بات پر؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ نہیں کریں گے. یہ لوگ تمہارے کہنے پر ایمان نہیں لائیں گے. اور ان سے توقع نہ رکھیں. پھر ان کی ہر درمی والی باتوں کا ذکر فرمایا اللہ تعالی نے، ایسے ہر درم اور ضدی لوگوں سے توقع رکھنی یہ درست نہیں ہے. توقع نہ رکھو ان سے کہ یہ ایمان لائیں گے یا تصدیق کریں گے. آل ایمان کو یہ توقع ہوتی ہے، وہ توقع رکھتے ہیں کہ سچے دین کو شاید یہ لوگ اختیار کر لیں، لیکن اللہ تعالی نے ان اہل کتاب کی طرف سے قطع طمع کی بات بتلائی ہے کہ تم اپنی طمع قطع کر لو. یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تم یہ خیال کرو کہ ہم ان کے ساتھ مل کر اکٹھا کام کر لیں گے، یہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے، تو یہ بات ممکن نہیں ہے. ساتھ ملنا دو وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان مقتدا بن سکے، ان میں مقتدا بننے کی صلاحیت بھی نہیں ہے، اس واسطے کہ ان کی فکر خراب ہو چکی ہے، ذہنیتیں بگڑ چکی ہیں، دین بگڑ چکا ہے، تو ان میں مقتدا بننے کی صلاحیت بھی نہیں ہے. اور یہ تابع بننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے. تابع وہ آدمی بن سکتا ہے کہ جس کے اندر انصاف ہو اور خود غرضی نہ ہو. جو آدمی خود غرض نہ ہو، منصف مزاج ہو، وہ دوسرے کے تابع ہو کر بھی چل سکتا. ان میں دونوں باتوں میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے. نہ یہ تابع ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، نہ یہ مقتدا اور متبوع ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس واسطے ان سے کوئی امید نہ رکھتے. کیوں؟ ان کے حال پہلے بھی آپ نے پڑھ لیا، آئندہ آپ بہت سی باتیں اور بھی آئیں گی، اور دوسری صورتوں کے اندر بھی اللہ نے ذکر کیا. یہ لوگ انتہائی درجے کے متعصب، ضدی، عناد رکھنے والے لوگ، حاسد لوگ، اور یہ حیلہ باز اور فریب کرنے والے لوگ اور مفاد پرست لوگ، دنیا کے مفاد کی خاطر یہ دین کو بگاڑتے ہیں، خراب کرتے ہیں، اور ظالم ہیں حد درجے کے. ایسے لوگوں سے تم امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات کی تصدیق کریں گے، تو ان سے امید قطع کر لو. افتتمعون اعلی ایمان، کیا تم توقع رکھتے ہو اور امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ مان لیں گے تمہاری بات کو اور تصدیق کر لیں گے؟ ایسی توقع نہ رکھو. ان کا حال تو یہ ہے کہ ایک جماعت ان میں سے، ایک فرقہ ان میں سے اللہ کا کلام سنتے تھے اور پھر اس کو بدل ڈالتے تھے سمجھنے کے بعد، اور وہ جانتے تھے، دیدہ اور دانستہ یہ کام کرتے تھے. بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے اس فرقے کی طرف اشارہ ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام جن کو لے کر گئے تھے دور پر تصدیق کرنے کے لیے کہ یہ تورات خدا تعالیٰ نے دی ہے، وہ کلام سنا، انکار کیا، پھر ان پر گرفت بھی آئی، پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے پھر اللہ نے زندگی بخشی، پھر آ کر اپنی قوم کے سامنے کہنے لگے کہ ہاں واقعی یہ اللہ کا کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیا ہے، ہم نے یہ بات اپنے کانوں سے سنی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ملا دی اور کہنے لگے کہ ہاں اللہ نے آخر میں یہ بھی فرمایا تھا کہ بھئی جو عمل کر سکتا ہے کرے، جو نہیں کر سکتا اس پر کوئی بات نہیں. یہ بات اپنی طرف سے گھڑ کر لوگوں کے سامنے آ کر گئی، حالانکہ سن کر آئے تھے کہ اللہ کا کلام ہے اس پر عمل کرو، لیکن ساتھ یہ بھی ساتھ ملا دیا کہ آخر میں اللہ نے یہ بھی فرمایا. دیدہ اور دانستہ جان بوجھ کر، یہ تو ایسے لوگ ہیں. اور یہی حال تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اہل کتاب، خصوصاً یہود، جیسا کہ آگے اگلی آیتوں میں آئے گا. جانتے ہوئے، یعلمون انہ الحق، جانتے ہوئے کہ یہ ٹھیک بات ہے، اور تمام وہ پیشن گوئیاں جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائی تھی وہ بالکل ان پر چسپاں ہیں، لیکن لوگوں کو وہ غلط طریقے پر بتلاتے اور چھپاتے تھے اور الٹا سیدھا کر دیتے، اور علاوہ اس کے احکام کو بھی، جیسا کہ مشہور ہے سورہ مائدہ میں بھی ذکر ہے کہ رجم کے حکم کو انہوں نے تبدیل کیا تھا، حالانکہ تورات میں رجم کا حکم ہے، موت سے شادی شدہ زانی کو سزائے موت دو، سنسار کرو، یہ حکم یہ انہوں نے چھپایا تھا. اور حضور کے بارے میں جتنی پیشن گوئیاں تھیں ان کو بھی اسی طریقے سے چھپاتے تھے، دیدہ اور دانستہ تبدیل کرتے تھے. مثلا کہ تورات میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پیغمبر آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ مبارکہ جو بیان کیا تھا کہ وہ خوبصورت شکل والے ہوں گے اور ان کے بال کسی قدر مڑے ہوئے ہوں گے اور آنکھیں سیاہ ہوں گی، قد درمیانہ ہوگا، رنگ ہلکا گندم گون ہوگا، تو یہ باتیں تورات میں لکھی ہوئی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حلیہ اور شکل و شباب مبارک کے بارے میں. لیکن یہ لوگ جب لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے، یہودی، تو کہتے تھے کہ اس کے بارے میں تو لکھا ہوا ہے وہ لمبے قد والا ہوگا. اب پہلا جھوٹ ہی آئی مول، حالانکہ وہاں درمیانے قد والا لکھا ہوا ہے، لمبے قد والا، اور اس کی آنکھیں نیلی ہوں گی، بال سیدھے ہوں گے، حالانکہ وہاں تھا کہ کسی قدر بال گھنگریالے ہوں گے، آنکھیں سیاہ ہوں گی، اور یہ الٹا کر کے بیان کرتے تھے تاکہ حضور کو دیکھ کر عام لوگ جو ہیں وہ یقین نہ کر سکیں. یہ تو ایسے یعنی بے ایمانی کرنے والے لوگ ہیں، ان سے تم توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری تبلیغ پر مسلمان ہوں گے یا ایمان قبول کریں گے؟ یہ تو اللہ کی بات کو تبدیل کرنے والے ہیں، سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر، دیدہ اور دانستہ جان رہے ہیں کہ یہ ہم الٹی بات کر رہے ہیں، جان سے بھی نہیں ہے، جانتے ہوئے دیدہ اور دانستہ تو فرمایا ایسے لوگوں سے آپ بالکل توقع نہ رکھیں کہ یہ ایمان لائیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت یہودیوں کے 10 بڑے بڑے عالم، یہ اگر 10 کے 10 ایمان قبول کریں آئندہ کے لیے کوئی شخص بھی یہودی نہیں رہے گا، بعد میں آنے والے سب ان کے پیچھے چلیں گے. ان 10 میں سے صرف ایک آدمی نے ایمان قبول کیا تھا، باقی اسی طریقے سے ضد اور ہر درمی پر کھڑے تھے. اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ لوگ نصارہ بھی اسی طرح ہیں، اور فساد کی جڑ یہود اسی طرح ضد پر آج تک کھڑے ہیں. 1400 سال گزر چکے ہیں قرآن کریم کو مطلب ہے نازل ہوئے، یہ اسی طریقے سے بے ایمانی پر کھڑے ہیں اور یہ رہیں گے. حضور کا فرمان ہے حتیٰ کہ مسیح علیہ السلام جب نازل ہوں اس وقت ان کی سرکوبی ہوگی اور یہ دنیا ختم ہوگی. تو ان لوگوں کی حدیث میں آتا ہے کہ آگے بھی قرآن میں آئے گا دوسرے پارے میں، ان کو ترغیب دینے کے لیے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا بھی حکم اسی وجہ سے ہوا تھا، ان کو ترغیب ہو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک کے جو بال رکھے ہوئے تھے تو ان کو ویسے ہی پیچھے ڈال دیتے تھے، مانگ نہیں نکالتے تھے. مشرق لوگ مانگ نکالا کرتے تھے اور آل کتاب ویسے ہی پیچھے ڈال دیتے تھے بالوں، تو حضور آل کتاب کی موافقت کرتے تھے. کم سے کم یہ آسمانی شرائع کی طرف اپنی نسبت تو کرتے ہیں. لیکن حدیث میں آتا ہے سنو، بعد میں تجربے نے بتلا دیا کہ یہ لوگ بہت ہی متعصب ہیں اور بڑے ضد والے ہیں، تو پھر آپ نے مانگ نکالنی شروع کر دی، ان کی معاف کا ترک کر لی. بلکہ بعد میں یہ حکم آیا کہ آل کتاب کی مخالفت کرنی یہ ان کے ان دینی امور میں ہمارے دین کا جز، مخالفت کرو مخالفت. چنانچہ کئی مسائل ایسے ہیں کہ معاذ آل کتاب کی مخالفت کی وجہ سے اسلام کے اندر ان کا عمل کرنا ضروری ہے. مثلا 9ویں تاریخ محرم کا روزہ رکھنا آل کتاب کی مخالفت کی وجہ سے، ان کی مخالفت وہ صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں. حید والی عورت جو ہے اس کو یہ گھر میں نہیں رہنے دیتے، الگ رکھتے ہیں. فرمایا تم ہر کام کرو سوائے اس کے کہ مباشرت فاشا نہ کرو، باقی سب کی ان کی مخالفت کی وجہ سے. ایک جگہ لیٹ بھی سکتے آدمی بیوی کے ساتھ، کھا سکتا ہے ایک برتن میں ایک جگہ، یہ سب آل کتاب کی مخالفت کی وجہ سے. اور اسی طرح فرمایا کہ آل کتاب بالوں کو رنگنا ناجائز سمجھتے ہیں، تم رنگا بھی کرو، ان کی مخالفت کی وجہ سے. آل کتاب تہ بند نہیں باندھتے، فرمایا تم تہ بند بھی باندھا کرو اور شلوار بھی پہنا کرو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کئی باتیں ہیں جو معاذ آل کتاب کی مخالفت کی وجہ سے شریعت میں ان کو جاری کیا، ان کی مخالفت ہوتی رہے. تو فرمایا کہ یہ بڑے ضدی لوگ ہیں اور بڑا عناد رکھنے والے ہیں، حاسد ہیں، سرکش ہیں، اس واسطے ان سے کوئی تم امید نہ رکھو کہ یہ ایمان قبول کریں. مشرکوں نے ایمان قبول کر لیا یا مقابلے میں ختم ہو گئے، یہ اسی طریقے سے ڈٹے گی. فرمایا ان میں سے بعض منافق بھی ہیں، آپ مدینے میں تھے یہود میں تھے، وہ دورنگی باتیں کرتے تھے، ان کی بھی تردید فرمائی اللہ نے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ان یہودیوں میں سے ان آل کتاب میں سے بعض منافق صفت لوگ وہ ہیں جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم بھی مومن، اپنے آپ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اور جب یہ بعض بعض کے پاس الگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں، وہ ان کو ملامت کرتے ہیں، یہ منافق صفت جو ہیں ان کو ملامت کرتے ہیں دوسرے، اور کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کے سامنے ان باتوں کو ظاہر کرتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں اور تم کو معلوم ہے، کیونکہ مسلمانوں کی خوشامد میں آ کر وہ باتیں کہ ہماری تورات میں یہ لکھا ہوا، قرآن کی یوں تصدیق ہے، نبی آخر زمان کی یہ تصدیق ہے، یہ باتیں بھی کرتے تھے، تو دوسرے ان کو ملامت کرتے تھے، ان باتوں کو کیوں ظاہر کرتے تھے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ خدا کے سامنے تمہارے اوپر دلیل قائم کر دیں گے، اللہ کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی تو یہ لوگ مسلمان تمہارے برخلاف دلیل قائم کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اے پروردگار، یہ جانتے تھے ہماری صداقت کو لیکن پھر یہ ایسی بے ایمانی کرتے تھے، جو تمہارے اوپر دلیل قائم ہو جائے گی، یحاجوکم بھی عند ربکم، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ ایسی باتیں مت مسلمانوں کو بتلایا کرو کہ وہ دلیل تم پر قائم کریں، کہ جب یہ سچا مانتے تھے تو پھر انہوں نے ایمان کیوں قبول نہیں کیا، تمہارے برخلاف حجت قائم ہو جائے گی. فرمایا کیا یہ بدبخت جانتے نہیں کہ اللہ تعالی جس چیز کو یہ چھپاتے ہیں اور جس کو ظاہر کرتے ہیں، کیا خدا ان سب باتوں کو نہیں جانتا؟ اس طریقے سے یہ بچ جائیں گے، اس دھوکے سے اور اس طرح چھپانے سے یہ بچ جائیں گے، گرفت میں نہیں آئیں گے؟ کیا خدا کو علم نہیں کہ یہ جانتے ہیں اور دیدہ و دانستہ یہ بے ایمانی کرتے ہیں اور غلط تعبیریں کرتے ہیں اور ان باتوں کو غلط طریقے پر پیش کرتے ہیں، غلط رنگ میں پیش کرتے ہیں؟ کیا خدا تعالی ان کے ظاہر اور باطن کو نہیں جانتا؟ اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ لوگوں سے اگر یہ چھپ جائیں تو کیا یہ خدا کے ہاں سے بھی بچ جائیں گے؟ کیا ان کو اتنا بھی تصور نہیں ہے کہ خدا سب ظاہر باطن کو جانتا؟ ان کی بے ایمانیاں سب خدا کے سامنے ہیں. لیکن بہرحال یہودیوں کا طرز یہ تھا، منافق یہودی جب مسلمانوں سے ملے، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، واقعی تمہارا دین سچا ہے، ہماری کتابوں میں ایسی ایسی پیشن گوئیاں بھی آئی ہیں، واقعی حضور پر سچی ہیں، قرآن کے بارے میں سچی ہیں. تو دوسرے یہودی ان کو ملامت کرتے تھے، کیوں باتیں یہ ان کے سامنے ظاہر کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو تھا عام یہودیوں کا حال، علم والوں کا حال جو جانتے تھے. ارشاد ہوتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے بعض ان پڑھ بھی ہیں. یہ تو پڑھے ہوئے کا حال، جانتے ہوئے ان پیشن گوئیوں کو، ان باتوں کو جانتے ہوئے چھپاتے ہیں، اور بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں. لا يعلمون الكتاب، کتاب کا علم نہیں رکھتے، نہ تورات انہوں نے پڑھی ہے نہ وہ جانتے ہیں. ان کے پاس کیا ہے؟ الا امانیا، چند جھوٹی گھڑی ہوئی آرزوئیں، ان کے عقیدے ہی ہے بناوٹی، اور چند آرزوئیں جس کا ذکر آگے آتا ہے کہ جنت صرف یہودیوں کے لیے اور کوئی یہودی بھی دوزخ میں نہیں جائے گا، یا جیسا ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور کسی اسرائیلی کو جس نے ختنہ کیا ہوا ہوگا اس کو دوزخ میں نہیں گرنے دیں گے. دوزخ میں اگر جائیں گے بھی تو صرف چند دن تک، جتنے دن تک ہمارے ان بڑوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، بس اس کے آگے پیچھے نہیں، ایسی ایسی. اور پھر آگے جیسا قرآن میں آئے کہ بھائی یہ عرب کے لوگ جو ہیں اسماعیلی وغیرہ، ان کے مال جس طریقے سے بھی چاہے ہضم کر لو، کوئی گناہ نہیں، جیسا آگے آئے گا سورہ آل عمران میں صاف کہتے ہیں یہ ان پڑھ لوگ، ان کا مال جس طریقے سے ملے کھا لو، کوئی گناہ نہیں، اللہ نے اسی طرح اجازت دی. اور سود کو بھی حلال کرنے کے لیے تدبیریں بنائی ہوئی تھی، اور رشوت وغیرہ کو بھی جائز کرنے کے لیے انہوں نے ہیلے بنائی ہوئی. تو فرمایا بعض ان میں سے ان پڑھ ہیں، نہیں جانتے کتاب کو مگر چند آرزوئیں، اور محض وہ اٹکل پر چلتے ہیں، کوئی علم تو ہے نہیں. علم والوں کا حال تو پہلے آپ نے سن لیا کہ کیسے وہ بے ایمان ہیں، اور یہ جو ان پڑھ ہیں ان کا حال ہی ہے، عقیدے بھی ان کے ایسے ہی ہیں، بنائے ہوئے جھوٹی آرزوئیں. لن یدخل الجنت الا من کان یہودا او نصارا، جنت صرف ہمارے لیے کسی دوسرے مذہب کا آدمی کے اندر میں نہیں داخل ہو سکتا، ان کا عقیدہ بنا ہوا. فرمایا ماذ اچکل پر چلتے ہیں، فویل للذین یکتمون الکتاب بایدیہم، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور اس کو کتاب ظاہر کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ دنیا کا حقیر فائدہ حاصل کرنا. کتاب اپنے پاس غلط مسئلے لکھے اور دنیا کا حقیر فائدہ حاصل کیا. عرجم سے کسی کو بچانے نے کہہ دیا یہ فتویٰ ہے، تو بعد میں ایسے ہی لکھا ہے، منہ کالا کر دو، گدے پر سوار کر کے تشہیر کرا دو بس، یا کدرچرے لگا دو، یہی مسئلہ لکھا، لکھ کر کے دے دو، خدا کا فرمان یہی ہے. اور اس طریقے کی بے شمار باتیں جو انہوں نے نماز بنائی ہوئی تھی اور اس کو اللہ کی کتاب سمجھتے تھے کہ خدا کا فرمان یہی ہے. دیدہ اور دانستہ ان غلط باتوں کو کتاب کی طرف منسوب کرتے تھے، تفسیر غلط، مسائل غلط، اعتقادات غلط. اللہ نے ان کی یہ قباحت اور برائی بیان کی، اور یہ قباحت اور برائی مسلمانوں میں بھی آئی. یاد رکھیں، آج کل اگر آپ انصاف سے غور سے دیکھیں، اکثر و بیشتر لوگوں کے عقیدے غلط ہیں، بالکل بناوٹی جھوٹے عقیدے، اور وہ اس کو ان کے مولوی پیر سب ان کو اسلام کی طرف اور خدا کی کتاب کی طرف منسوب کرتے ہیں. جتنے بعض بعض کہتے ہیں جو بناوٹی حدیثیں، آ قبر پرستی کا سلسلہ، آ بدعات کا سلسلہ، آ رسومات فاسدہ کا سلسلہ ہے، سب کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں. بالکل یہ یہودیوں والا طریقہ ہے، یہودی بھی ایسا ہی کرتے ہیں، بناوٹی عقیدے، بناوٹی رسومات، ان سب کو کتاب اللہ کہنے سے اللہ کا حکم ہے. آگے خدا نے ایسا ہی فرمایا، خدا کی کتاب کا حکم ہے. یہی حال مسلمان، تفسیر بھی غلط، مسائل بھی غلط، رسومات بھی غلط. یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف یہودیوں پر ہی بات ختم ہو. آج کل یہ کتاب اللہ کے مطابق یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص سنت کے مطابق، صحابہ کرام کے قول و فعل اور عمل کے مطابق، کہاں ہیں چیزیں؟ وہ دین کہاں ہے؟ آج یہودیت والی بات چل رہی ہے، جتنے رسومات ہیں ہر موسم ہر سیزن میں لوگ کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں، کیا شادی کے موقع پر، کیا ماتم کے موقع پر، کیا دوسرے مواقع پر. اب بناوٹی باتوں کو، محض جھوٹی حدیثیں، صحیح احادیث کی طرف آتا ہی نہیں ہے کوئی، یا قرآن کی جو تعلیم ہے ادھر کو غور ہی نہیں کرتا کہ کیا ہے، خدا نے کیا فرمایا اور حکم کیا دیا. تمام شرک اور بدعت کی باتیں مسلمانوں میں پھیلی ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں دنیا کو، پھر اس کی تائید کرنے والے ایسے لوگ جھوٹے کہانیاں، قصے، بناوٹی باتیں، وہی واضح بیان کرتے ہیں، وہی نعتوں میں آتا ہے، وہی غزلوں میں آتا ہے، وہی عمل میں آتا ہے، اس کو سمجھیں یہ اسلام ہے. یہ بات یہودیوں میں، اپنے ہاتھ سے لکھ کر کہنا یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، اس میں نبی کی محبت ہے، بس ایسی چیزیں ہیں. تو یہ چیز جیسا یہود کے اندر خرابی والی تھی، وہ بات مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے. اور بہت قلیل ہے صحیح دین کو سمجھنے والے، اس پر چلنے والے، جیسا کہ حضور کا بھی ارشاد ہے، آخر میں دور ایسا آ جائے گا، فتنوں کا دور آئے گا، دین کو ہاتھ میں پکڑنا، دین پر چلنا ایسا مشکل ہو جائے گا جیسا جلتے ہوئے کوئلے ہاتھ میں پکڑنا. آپ بھی رسومات کی تردید کر کے دیکھیں ذرا، کیسے برادری والے ناراض، خاندان والے ناراض، مولوی ناراض، سب ناراض ہوں گے، یہ ہماری رسومات کوئی بات نہیں کر رہا ہے. تو صحیح دین کو اختیار کرنا ایسا مشکل ہو جائے گا جیسا جلتے ہوئے کوئلے ہاتھ میں پکڑنا. ایسا ماحول خراب ہوگا، اور جیسا یہودیت کی خرابی تھی ایسا مسلمانوں کی خرابی ہوگی. پیر خراب، مولوی خراب، جھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں، سچی بات بیان نہیں کریں گے، غلط باتیں بیان کریں گے، غلط عقیدے بیان کریں گے، بدعت والے عقیدے، مشرکانہ عقیدے، قبروں پر چادریں چڑھانے کے لیے طرح طرح. یہاں سے لوگ جاتے ہیں، خواجہ نظام الدین رحمت اللہ ابھی گیا، اس پر 200 آدمی گیا، 150 آدمی گیا، چادر لے کر کے گئے، 2 لاکھ روپے کی چادر وہاں خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر چڑھانے کے لیے. یہ کون سا دین ہے؟ کوئی پوچھتا ہے مصر جنا کے اتنا بڑا گنبد بنایا، یہ کون سی شریعت، کس شریعت میں بنایا اتنی بڑی 7 کروڑ روپیہ خرچ کر کے گنبد بناؤ اور یہ ساری کاروائی کرو؟ یا باقی یہ جتنی بھی دولت لگائی جاتی ہے، یہ عرس منائے جاتے ہیں، قبروں کو دھویا جاتا ہے، کون سی شریعت ہے؟ محض یہودیت اور محض